الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم یہ سورہ بقرہ کی 224 نمبر کی آیت ہے اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نام کو اپنی قسموں میں اس غرض سے استعمال نہ کرو کہ اس کے ذریعے نیکی اور تقویٰ کے کاموں اور لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے سے بچ سکو اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ شریعت کے اہم قانون اور مسئلوں کا بیان ان آیتوں میں چل رہا ہے۔ ہم جو اللہ کے نام کی قسم کھاتے ہیں تو یہ قسم بہت بڑی چیز ہے۔ قسم کو معمولی اور چھوٹی چیز نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس لیے کہ قسم میں ہم اللہ کے مبارک نام کو استعمال کرتے ہیں۔ قسم کو ہمیشہ اچھے کام میں استعمال کرنا چاہیے، قسم کو گناہ سے بچنے میں استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ کے نام کی مبارک قسم کو گناہ کے کام میں کبھی استعمال نہیں کرنی چاہیے. کسی نیکی کے، بھلائی کے، اچھائی کے کام کو چھوڑنے میں قسم استعمال نہیں کرنی چاہیے. بہت سی مرتبہ آدمی غلط چیز کے لیے بھی قسم کھا ڈالتا ہے، تو پھر اس قسم کو توڑ دیوے، کفارہ دیوے اور وہ کام کر لیوے. ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن ابی رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بہن کی شادی کسی کے ساتھ ہوئی. اب میاں بیوی میں کچھ اونچ نیچ تو چلتی ہی رہتی ہے، بہن اور بہنوئی کے درمیان میں کچھ ناراضگی ہو گئی، چھوٹی موٹی لڑائی جھگڑا ہو گیا، تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھا لی کہ میں اپنے بہنوئی کے ساتھ بات نہیں کروں گا. یہ قسم بھی کھا لی کہ میرے بہنوئی میری بہن کے اوپر کچھ ذرا سختی کرتے ہیں، تو میں ان دونوں کے درمیان میں اب صلح نہیں کراؤں گا. بہت سی مرتبہ آدمی غصے میں آ کر کے کبھی بول دیتا ہے کہ میری بہن میرے گھر بیٹھے گی، اب بہنوئی کی آنی جائے گی، میری بیٹی میرے گھر بیٹھے گی، داماد اور جمائی کی آنی جائے گی. ایسی بات آدمی بول ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی قسم مت کھاؤ. بہنوئی تمہارے رشتہ دار ہے، تم نے قسم کھائی کہ ان کے ساتھ بات نہیں کروں گا، تو قسم توڑ ڈالو، کفارہ دے دو اور بہنوئی کے ساتھ بات چیت چالو کر دو. یہ قسم جو تم نے غلط کام میں استعمال کی، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. پھر دوسری قسم یہ تھی کہ بہن بہنوئی میں صلح نہیں کراؤں گا، اب بہن گھر بیٹھے گی، تو کہا یہ قسم بھی توڑ دو، کفارہ دے دو اور بہن اور بہنوئی کے درمیان میں صلح کراؤ اور بہن کو بہنوئی کے پاس بھیج دو. اللہ تعالیٰ کتنی پیاری بات ہم کو سکھاتے ہیں کہ کبھی بھی غلط جگہ پر قسم مت کھاؤ، اور اگر غصے میں کھا لی تو اس غلط قسم کو توڑ دو، اس کا کفارہ دو اور وہ کام کرو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ قسم کھائی، اور وہ قسم ان کی کوئی غلط نہیں تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، یعنی پوری امت کی ماں، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی ماں، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. کچھ لوگوں نے ان کے اوپر غلط کام کی تہمت لگائی. اس میں ایک آدمی تہمت لگانے والے حضرت ابو بکر صدیق کے رشتہ دار تھے، بھانجے جیسے ہوتے تھے اور وہ غریب آدمی تھے. حضرت ابوبکر صدیق ان کو خرچہ پانی دیتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق جو خرچہ دیتے اس سے ان کی زندگی چلتی تھی. اب وہ بھی تہمت میں آ گئے, انہوں نے بھی تہمت لگائی سب کے ساتھ ساتھ. حضرت ابوبکر صدیق کو پتا چلا تو ایک باپ کے دل کے اوپر ٹھیس لگتی ہے کہ میری بیٹی پر تہمت لگا رہے, میں خرچہ دیتا ہوں ان کا اور وہ میری بیٹی بھی اللہ کے نبی کی بیوی, اس پر تہمت لگائی. تو حضرت ابوبکر صدیق نے قسم کھائی کہ آج کے بعد میں اپنے بھانجے کو خرچہ نہیں دوں گا. اللہ تعالی حضرت ابوبکر صدیق کو اونچا مقام جنت کا دینا چاہتے تھے, تو اللہ تعالی نے میسج بھیجا آسمان سے, حضرت جبرائیل کو میسج لے کر بھیجا. فرمایا کہ ولا یاتل اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی قربا. اللہ تعالی نے کہلوایا کہ ابوبکر سے کہو کہ ہم تم کو بہت اونچا رتبہ مرتبہ دیں گے, مغفرت دیں گے. تم کو ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے, تم تو امت کے کوالٹی آدمی ہو, تمہارا درجہ بہت اونچا ہے. یقیناً تمہارے بھانجے نے تمہاری بیٹی پہ تہمت لگائی, لیکن تم چاہتے ہو کہ اللہ تم کو معاف کرے تو خرچہ چالو کر دو. وہ ان کا کام تھا جو انہوں نے تہمت لگائی. تم صدیق اکبر ہو, پوری امت کے بڑے آدمی ہو, تم خرچہ چالو کر دو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اللہ میری مغفرت کر دے, اپنی قسم توڑ دی, قسم کا کفارہ دیا اور اپنے بھانجے کو خرچہ دینا چالو کر دیا. کتنی پیاری تعلیم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. آگے ارشاد فرماتے ہیں لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. اللہ تمہاری لغو قسم پر تمہاری پکڑ نہیں کریں گے. البتہ جو قسم تم نے اپنے دل کے ارادے سے کھائی ہوگی اس پر تو اللہ کی یہاں پکڑ ہوگی, اللہ پکڑ کریں گے. اور اللہ تعالی بڑے بخشنے والے بڑے بردبار ہے. دیکھو یہ جو ہم قسم کھاتے ہیں اس کا مسئلہ ذرا سمجھ لینا چاہیے. تین طرح کی قسم ہم کھاتے ہیں. دو قسم کا تعلق ہے پچھلے زمانے سے, پچھلے ٹائم سے, جو ٹائم نکل گیا گزر گیا. اور ایک قسم ہے بھوشیہ سے, آنے والے زمانے سے. کوئی آدمی ہم کو کوئی بات پوچھے کہ تم جمعہ کے دن عصر کی نماز میں مسجد آئے تھے, آپ کو ایسا یاد پڑتا ہے کہ میں مسجد میں جمعہ کو آیا تھا عصر میں, آپ کو ایسا یاد ہے, تو آپ نے کہہ دیا کہ ماشاءاللہ میں نے جمعہ کے دن عصر کی نماز مسجد میں پڑھی تھی. وہ آدمی کہے کہ نہیں, تم نے عصر کی نماز مسجد میں نہیں پڑھی تھی. اب تم نے قسم کھائی، قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے جمعہ کے دن عصر کی نماز مسجد میں پڑھی تھی، آپ کو یاد ایسا ہے کہ میں نے عصر کی نماز جمعہ کو مسجد میں پڑھی تھی، حالانکہ حقیقت کے اندر آپ نے عصر کی نماز جمعہ کو مسجد میں نہیں پڑھی تھی، پھر کسی نے آپ کو بتایا کہ آپ تو میرے ساتھ جمعہ کو عصر کی نماز کے بعد راندیر میں تھے، آپ نے کہاں سلاوت پورا میں نماز پڑھی میرے ساتھ اس مسجد میں، تو آپ کو یاد آیا کہ ہاں میری بھول ہو گئی اور آپ نے قسم کھا لی، تو آپ نے کوئی کام جو نہیں کیا تھا آپ سمجھے کہ میں نے کیا تھا اور ایسا ہی آپ کو یاد ہے اور آپ نے قسم کھا لی، ایسی قسم اللہ کے یہاں معاف ہے، اللہ کوئی گناہ نہیں دیں گے اس پر، بھول چک ہو گئی، بھول میں آپ نے قسم کھا لی، اللہ معاف کر دیں گے۔ تو پچھلے ٹائم میں جو ٹائم نکل گیا اس میں آپ نے کوئی قسم کھائی اپنی یاد کے مطابق، حالانکہ آپ نے جو یاد رکھا وہ غلط یاد رکھا اور آپ نے قسم کھا لی، اس قسم پر اللہ تعالی پکڑ نہیں کریں گے، معاف کر دیں گے۔ دوسری چیز، آپ جان بوجھ کے جھوٹی قسم کھا رہے، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کل اتوار کو آپ نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی تھی، بالکل یاد ہے، لیکن آپ خالی دکھانے کے لیے قسم کھائے کہ خدا کی قسم کل میں نے ظہر کی نماز پڑھی تھی، حالانکہ آپ جانتے ہیں آپ کو یاد ہے کہ میں نے نہیں پڑھی تھی، پھر بھی آپ جھوٹی قسم کھا رہے کہ نہیں میں نے پڑھی تھی ظہر کی نماز۔ تو ایسی قسم کے اوپر اللہ کی یہاں گناہ ہوگا، یہ آدمی گنہگار ہوگا، کفارہ نہیں دینا پڑے گا، گناہ ہوگا۔ ایک تیسری قسم ہے فیوچر، بھوشیہ کے بارے میں، کل آج ابھی کوئی آپ کو قسم کھلا رہا ہے کہ بھائی آئندہ کل مغرب کی نماز تم یہاں پڑھو گے، قسم کھا لو کہ اس مسجد میں نماز پڑھیں گے، آپ نے قسم کھا لی کہ کل مغرب کی نماز منگلوار کو میں مسجد میں پڑھوں گا اسی مسجد میں، اور پھر آپ نماز پڑھنے نہیں آئے، گھومنے چلے گئے، تو آپ کی قسم ٹوٹ گئی اور آپ کو اس قسم پر کفارہ نکالنا پڑے گا۔ تو فیوچر کے بارے میں، بھوشیہ کے بارے میں آپ کوئی بھی قسم کھا لیں اور وہ قسم پوری نہیں کرے تو اس کے اوپر اللہ تعالی کے یہاں کفارہ دینا پڑے گا۔ جیسے کوئی آدمی بیڑی بہت پیتا ہو تو آپ اس کو قسم کھلا دو، قسم کھا کل سے بیڑی نہیں پیوں گا، پھر بھی اس نے بیڑی پی لی تو آپ قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، اور اس میں 10 آدمی کو کھلانا پڑتا ہے یا 10 آدمی کو کپڑے دینے پڑتے ہیں، اس کو کفارہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنی قسم کو سوچ سمجھ کے زبان سے نکالنا چاہیے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، بعض لوگوں کو قسم کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے، بات بات میں وہ قسم قسم قسم قسم بولتے ہی رہتے ہیں، ان کی عادت ایسی ہو جاتی ہے ان کی زبان کہ کچھ بولنا چاہتے ہیں لیکن نکلتی ہے قسم ہی، عادت پڑ گئی ہے ان کو، جیسے کہ بعضوں کو ایسی عادت گالی کی پڑ جاتی ہے، تو ایسی عادت بعضوں کو قسم کی پڑ جاتی ہے کہ بات بات میں وہ بولتے رہتے ہیں قسم قسم قسم سے قسم سے۔ تو پہلے تو اپنی عادت سدھارو کہ قسم بات بات میں نہیں بولنے کی۔ شیطان نے خود بتلایا ہے کہ جو آدمی میرے جیسا بننا چاہے وہ بات بات میں قسم کھانے کی عادت ڈالے، بہت جلدی شیطان جیسا بن جائے گا، اس لیے کہ قسم کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے نام کو ہم بیچ میں لا رہے ہیں. اور پھر قسم پوری نہ کرے تو اللہ تعالی کے مبارک نام کی بے ادبی ہوتی ہے. اس لیے ہمیشہ قسم سوچ سمجھ کے کھانے کی. للذین یولون من نسائهم تربص اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم. جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں یعنی بیوی کے پاس نہیں جانے کی قسم کھا لیتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. اگر وہ قسم توڑ دے رہے اور آ گئے بیوی کے پاس تو بے شک اللہ بڑے بخشنے والے بڑے مہربان ہیں. اور اگر انہوں نے طلاق کی پکی نیت کر لی ہو تو اللہ تعالی بڑے جاننے والے ہیں. یہ بھی ایک عجیب مسئلہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں دنیا میں تشریف لائے عورتوں پر بہت ظلم ہوتے تھے اور قسم قسم کے الگ الگ جات کے ظلم ہوتے تھے عورتوں پر. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے عورتوں کو حق دلوائے, ظلم کو بند کروایا اور عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا. اب ایک ظلم کرنے کا عجیب طریقہ تھا اس زمانے میں. اور دیکھو یہ مسئلہ سمجھو, ہو سکتا ہے کہ کسی سے ایسی غلطی ہوتی ہو, ڈینجر اور نازک مسئلہ ہے. ایک آدمی اپنی بیوی کو یوں کہے کہ اللہ کی قسم میں 4 مہینے تک تیرے ساتھ صحبت نہیں کروں گا, دوسرا مسئلہ سیم ایسا ہے. کوئی آدمی اپنی بیوی کو یوں کہے کہ اللہ کی قسم آج کے بعد میں تیرے ساتھ صحبت نہیں کروں گا. دیکھو دونوں میں فرق دھیان رکھنا. پہلے میں بولا تھا 4 مہینے صحبت نہیں کروں گا, دوسرے میں ٹائم لیمٹ نہیں رکھی, بس ایسے ہی بولا کہ آج کے بعد میں تیرے ساتھ صحبت نہیں کروں گا. تیسرا مسئلہ, کوئی اپنی بیوی کو یوں کہے 4 مہینے سے زیادہ کی ٹائم, 5 مہینے, 6 مہینے, 7 مہینے, 10 مہینے, 1 برس, 2 برس, کہ اتنے ٹائم تک میں تیرے ساتھ صحبت نہیں کروں گا. یہ 3 طرح کی قسم ہو گئی, 4 مہینے کی یا 4 مہینے سے زیادہ ٹائم لیمٹ کے ساتھ, 6 مہینے, 10 مہینے, 12 مہینے, 1 سال, 2 سال, یا بغیر ٹائم لیمٹ کے کہ آج کے بعد میں تیرے ساتھ صحبت نہیں کروں گا. کوئی اگر اپنی بیوی کو ایسا بولتا ہے تو شریعت کے قانون میں اس کو ایلا بولتے ہیں. ایلا کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ ابھی آدمی دونوں طرف پھنسا ہوا ہے, ادھر بھی پھنسے ادھر بھی پھنسے, اس لیے کہ قسم کو اس نے غلط استعمال کیا. اگر 4 مہینے کے اندر 4 مہینے پورے ہونے سے پہلے بیوی کے ساتھ صحبت کر لی تو قسم ٹوٹ گئی, قسم کا کفارہ دینا پڑے گا اس کو. اور 4 مہینے تک برابر صحبت نہیں کی, گیا ہی نہیں بیوی کے پاس کہ میں نے قسم کھائی ہے میں نہیں جاؤں گا, تو آٹومیٹک 4 مہینے پورے ہوتے ہی بیوی کو طلاق ہو جائے گی بغیر بولے ہوئے. اور پھر اس کو اگر دوبارہ بیوی بنانا ہو تو باقاعدہ نیا نکاح بھی کرنا پڑے گا, نئی مہر بھی دینی پڑے گی. یہ بہت ڈینجر اور نازک مسئلہ ہے کہ چار مہینے کے اندر اندر اگر صحبت کی بیوی سے تو قسم کا کفارہ دینے کا, قسم توڑ ڈالی اس نے اور چار مہینے تک صحبت نہیں کی تو آٹومیٹک بیوی کو ایک طلاق پڑ جائے گی اور وہ طلاق بھی بائنا, یعنی نکاح نیا کرنا پڑے گا, نئی مہر دینی پڑے گی. اس لیے بہت سوچ سمجھ کے بولنے کا بیوی کے سامنے. اس لیے تو اپنے نکاح کے خطبے کے اندر تین مرتبہ آیت پڑی جاتی, کیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, یا ایھا الناس اتقوا ربکم. اب کے بعد بہت ڈر ڈر کے رہنا, بیوی سے نکاح ہو گیا یعنی کہ جو من میں آئے وہ بولتے جاؤ, جیسا چاہے ایسا بولتے جاؤ. نکاح کے بعد بہت ڈینجر ہے زبان کو چلانا, دیکھو کتنا خطرناک مسئلہ آ گیا. اب لوگ بہت سی مرتبہ غصے میں اپنی بیوی کو بول لیتے ہیں آج سے میں صحبت نہیں کروں گا تیرے سے, پھنس گیا, دونوں طرف پھنس گیا. صحبت کرے چار مہینے سے پہلے تو کفارہ دینے گا, نہیں کرے تو آٹومیٹک طلاق پڑ جائے. یہ زبان بہت سنبھال کے استعمال کرنے کی. سیم اس کے قریب قریب ایک دوسرا قانون بھی جو آگے آیت میں آئے گا کہ کوئی آدمی محبت اپنی جگہ پر, لیکن محبت کی بھی تو کوئی بارڈر ہوتی ہے, اپنی بیوی کو یوں کہہ دے لے کہ تو میری ماں جیسی ہے, ہنس گیا وہ آدمی بھی. بیوی کو کبھی ایسا کہنے کا ہے کہ تو میری ماں جیسی ہے؟ ماں کی محبت الگ, بیوی سے محبت الگ. ماں کے ساتھ جو محبت کے درجے ہیں وہ الگ, بیوی کے ساتھ محبت کے درجے الگ. بہت سوچ کے بولنے کی چیزیں ہیں, اسی لیے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا سیکھو, خاص طور پر عورت کے سامنے, بیوی کے سامنے. وَإِن والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی وہ تین مرتبہ حیض آنے تک انتظار میں خود کو رکھے, یعنی عدت میں بیٹھے. اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو تو ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں یعنی پیٹ میں جو کچھ پیدا کیا ہے اس کو چھپائے, اور اس مدت میں اگر ان کے شوہر حالات بہتر بنانا چاہے تو اس شوہر کو حق ہے کہ ان عورتوں کو واپس اپنی نکاح میں لے لے وے, اپنی بیوی بنا کے لے لے وے. اور ان عورتوں کو بھلے طریقے کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے مردوں کو ان عورتوں پر حاصل ہے. ہاں, مردوں کو ایک درجہ بلندی اللہ نے دی ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے حکمت والے ہیں. طلاق کی عدت کا بھی مسئلہ سمجھنا چاہیے. اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دے لے تو اس عورت کو عدت میں بیٹھنا ہے. اب عدت الگ الگ طرح کی ہوتی ہے. اگر کوئی عورت پریگنٹ ہے, حمل ہے, پیٹ میں بچہ ہے, تو جب تک بچہ پیدا ہوئے وہاں تک اس کو عدت میں بیٹھنا ہے. چاہے عورت کو طلاق دی ہو، چاہے عورت کے شوہر کا انتقال ہوا ہو، پیٹ میں اگر بچہ ہے، حمل ہے، تو جب تک وہ بچہ پیدا ہو رہے وہاں تک عدت میں بیٹھنا ہے. اب اس میں فائدہ بھی ہے اور تھوڑی سی تکلیف بھی ہے. فائدہ کیسے؟ کہ ابھی بیوی کو طلاق دی اور ایک گھنٹے میں بچہ پیدا ہوا تو ایک گھنٹے میں عدت پوری. شوہر کا انتقال ہوا اور 20 منٹ کے بعد بچہ پیدا ہوا، 20 منٹ میں عدت پوری، ختم. قانون شریعت کا. اور طلاق دینے کے بعد 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا تو 9 مہینے عدت میں بیٹھنے کا. شوہر کے انتقال ہوا 9 مہینے کے بعد بچہ ہوا تو 9 مہینے عدت میں بیٹھنے کا. تو جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہو، حمل ہو، تو بچہ پیدا ہونے تک اس کی عدت ہے، چاہے 1 گھنٹے میں بچہ ہو، چاہے 9 مہینے کے بعد بچہ ہو. اور اگر پیٹ میں بچہ نہیں ہے اور وہ عورت کیسی ہے، ابھی بہت بڈھی نہیں ہے، اس کی عمر کم ہے، اس کو ماسک کا خون آتا ہے، چونکہ 50-55 کے بعد ماسک کا خون آنا دھیمے دھیمے بند ہو جاتا ہے، تو جس عورت کو طلاق دی گئی اور اس عورت کو ماسک کا خون آتا ہے، تو 3 مرتبہ ماسک کا خون آوے وہاں تک اس عورت کو عدت میں بیٹھنا ہے. اور اگر عورت کو طلاق دی لیکن وہ بڑی عمر کی ہے، 50-55-60 کی ہے، ماسک کا خون نہیں آتا، تو اس عورت کو 3 مہینے تک عدت میں بیٹھنا ہے. اور اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو 4 مہینے اور 10 دن، 130 دن عدت گزارنی ہے. یہ سب الگ الگ عدت ہے. اور اگر کسی عورت کو اس کے شوہر نے صاف لفظ میں 1 طلاق دی، جس کو طلاق رجعی کہتے ہیں، تو جب تک عورت عدت میں بیٹھی ہو وہاں تک شوہر اس کو پھر سے اپنی بیوی بنا سکتا ہے. اس کے لیے نکاح کرنے کی بھی ضرورت نہیں، صرف زبان سے کہہ دے وہ عدت میں کہ آج سے تو میری بیوی ہے، بیوی بن جائے گی. اور شوہر اگر اچھی نیت رکھتا ہے کہ میں اب اس کے ساتھ اچھی طریقے سے زندگی گزاروں گا، اب لڑائی جھگڑے نہیں کروں گا اور صلح محبت سے رہوں گا، تو ایسا کریں، ضرور کر لیں، کیونکہ طلاق کے بعد جو جدائی ہوتی ہے وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. یہ سب قانون اللہ تعالی نے بیان فرما دیے اور اس لیے بیان فرمائے تاکہ عورتوں پر کوئی ظلم نہ کرے، عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے اور ان کے حق کی خاص طور پر رعایت کرے. مرد کے لیے اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی کہ تم یہی سمجھتے ہو کہ ہمارے بہت حق ہے ہماری بیوی پر، کہ جیسے تمہارے حق ہے ایسے ان کے بھی تمہارے اوپر حق ہے. رائٹس اور حقوق دونوں طرف سے ہوتے ہیں. ہم تو یہ سمجھتے کہ میں شوہر تو مجھے سب حق ملنے چاہیے، میری بیوی میرے حق ادا کرے، تو بیوی ہونے کے ناطے اس کے بھی تو حق ادا کرو. دونوں طرف سے اللہ نے حق رکھے. یہ ہمارے مذہب کی خوبی ہے کہ کسی جگہ پر بھی 1 سائڈ رائٹس نہیں ہے، ایک طرف حق کئی نہیں ہے، سب جگہ دونوں طرف میں. اگر کہا ہے کہ بیٹے کو ماں باپ کی فرما برداری کرنی چاہیے، تو ماں باپ کے لیے بھی اللہ نے بہت سی ذمہ داری رکھی کہ بچوں کے ساتھ انصاف کریں، بچوں کی رعایت کریں، ماں باپ پر بھی ذمہ داریاں رکھی ہیں. بیوی کو حکم دیا شوہر کی خدمت کرو، تو شوہر کو حکم ہے کہ بیوی کے کپڑے کا، مکان کا، کھانے پینے کا دھیان دو، اس کو ظلم مت کرو، مارو مت، پیٹو مت، ستاؤ مت، اس کے لیے بھی حقوق ہے, دونوں طرف سے حق ہے. ہاں عورت کے مقابلے میں مرد کے حق تھوڑے زیادہ ہے, اور زیادہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مرد محنت کر کے کما کے اس کو کھلاتا ہے, اس کی وجہ سے. باقی آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ایک ایک چیز کو جانتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ بڑے زبردست حکمت والے ہیں, اس کے قانون میں کوئی غلطی نہیں, سب قانون اللہ کے بنائے ہوئے اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عورتوں کے ساتھ اچھی طریقے سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے, ظلم اور زیادتی سے اللہ حفاظت فرمائے. کیا ان کو معلوم تھا کہ آج طلاق کے متعلق آیتیں ہیں؟ سب سوالات ایسے ہی ہیں. عدت کا ٹائم کب سے شروع ہوتا ہے؟ عدت یعنی شوہر کے انتقال میں, عدت کا ٹائم شوہر کے انتقال سے فوراً شروع ہو جاتا ہے, ایسا نہیں کہ کچھ گھنٹے کے بعد یا کچھ دن کے بعد. شادی والی عورت کو ہاتھ میں کانچ کی بنگڑی ناک میں جڑ پہننا ضروری ہے؟ کس نے کہا ضروری ہے؟ سونے کا بھی پہنے کو یار نہیں, سونے کا پہنا. ہمارے یہاں نہیں پہنے تو بڑے بولتے ہیں کہ ودھوا عورت نہیں پہن سکتی. یہ کہاں سے لائے مسئلہ؟ عدت کا زمانہ گزرنے کے بعد تو ودھوا عورت بھی پہن سکتی ہے, اس کے لیے بھی جائز ہے. بچے کا نام محمد حارث ہے تو محمد کہتے وقت پر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے؟ وہ تو حضور کے نام مبارک کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا, تمہارے بچے کے نام کے ساتھ نہیں. یہ گوپی پورا کا سوال ہے, اس مسجد کا نہیں. ہمارے محلے کی مسجد میں سنڈاس کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے تاکہ دیر سے آنے والے مسلیوں کو تکلیف نہ ہو. تو مسلیوں کے علاوہ دوسرے راستے سے گزرنے والے لوگ اور کبھی کبھی تو غیر مسلم لوگ بھی آتے رہتے ہیں, تو سنڈاس کا دروازہ نماز کے اوقات میں ہی کھولے اور نماز کے بعد بند کرے, ایسا کر سکتے ہیں. یہ انتظام کا معاملہ ہے, یعنی مینجمنٹ کا مسئلہ ہے, یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے. اس میں دیکھ لو کس میں سہولت ہے. ایک مرتبہ ہم نے دیکھا ایک جگہ کے اوپر کہ جو راستے پر چلنے والے لوگ مسجد کے استنجا خانے میں آتے ہیں, ان کو استنجا کا طریقہ بھی معلوم نہیں ہوتا, خصوصاً جو مسلمان نہیں ہیں کہ بھائی کیسے استنجا کرنے کا. میں نے خود دیکھا کہ وہ مسجد کے استنجا خانے میں آئے اور کھڑے کھڑے اسے پیشاب کیا. اب ظاہر بات ہے کہ وہاں ہمارے یہاں تو لوٹا رکھا رہتا ہے استنجے کے لیے, پانی بھرنے کے لیے, تو اس نے کھڑے کھڑے پیشاب کیا تو یقیناً لوٹے میں بھی پیشاب اڑ کے گیا, اور جو جائے گا وہ بھی لوٹے کو پاک کرنے کی تو کوشش کرے گا نہیں, ایسے ہی استعمال کر لے گا. اس لیے جہاں ایسا خطرہ ہو وہاں پر جو ہے اس کے ٹائمنگ وغیرہ کا یہ کرنا چاہیے, یہ حالات دیکھ کر کے اس کا فیصلہ کرنا چاہیے. حاجی غلام حسین واڑی والا کا انتقال ہو گیا, اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرمائے, کروٹ کروٹ کروڑ رحمت نازل فرمائے, پوری امت کی اللہ تعالی مغفرت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاةً لنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اصلح شأن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم انصر إخواننا المظلومين المستضعفين في كل مكان، اللهم ارحم إخواننا المستضعفين المظلومين في كل مكان. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، اے اللہ تیری مرضی والی زندگی عطا فرما، تیری ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرما، پورے عالم میں جہاں کہیں بھی ہے اللہ ایمان والے پریشان ہیں، اپنے کرم سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ عرض مقدس کے اندر اے اللہ اہل ایمان کی حفاظت فرما دے، اے اللہ اہل حق کی حفاظت فرما دے، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما لے، اے اللہ ہر قسم کے ظالموں اور شریروں کے شر سے اور ظلم سے اہل حق کی اور اللہ اہل ایمان کی حفاظت فرما، راکزیوں کو اے اللہ غلبے سے حفاظت فرما، اے اللہ ان کے تسلط سے عالم اسلام کی حفاظت فرما لے، اے اللہ زخمیوں کو شفا عطا فرما، اے اللہ پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، حلال برکت والی روزی روٹی عطا فرما، اجڑے ہوئوں کو آباد فرما دے، بے گھروں کو گھر عطا فرما دے، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما دے، محبوسین کو رہائی عطا فرما دے. اے ہمارے اللہ ہم سب کی جائز حاجتوں کو مرادوں کو تمناؤں کو پورا فرما دے. اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں ہے، اے اللہ تو ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما، ہر قسم کے فتنوں ظالموں شریروں مکاروں کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما دے. اے اللہ تو ہماری اولادوں کو لے کر صالح بنا دے، اے اللہ تو ہماری اس ملک میں بھی اپنا امان کا ماحول قائم فرما، فتنے فساد سے حفاظت فرما. اے اللہ جو جس تکلیف میں ہے ان کی تکلیف کو دور فرما دے، جنہوں نے حج کی نیتیں کی ارادے کیے ان سب کو حج مبرور زیارت مقبول عطا فرما دے. اے اللہ جن پر قرضے ہیں تیرے خزانے غیب سے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، اے اللہ تو ہم سب کو آخرت میں دنیا میں تیری رضا عطا فرما، اے اللہ ہر نوع کی ضلالت گمراہی ارتداد سے حفاظت فرما، پورے عالم میں جہاں بھی کلمہ پڑھنے والے رہتے ہیں اے اللہ ہر جگہ کے اوپر دینی ماحول کو قائم فرما، مسجد مکاتب مدارس خانقاہوں کو عام فرما دے، اے اللہ مدارس کی مساجد کی خانقاہوں کی جماعتوں کی مراکز کی دین کے تمام کاموں کی اور کام کرنے والوں کی حفاظت اور مدد فرما، اے اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.